üretimi veyahut ondakinin bir şeyi buna benzetilmesi diye bir şey söz konusu değildir. Yani buna da ıstılahta tekyif, teşbih, tahrif tipinde ele alınır. Yani Allah Subhanahu ve Teala yarattıklarından hiçbir şeyine benzemez. Hiçbir şey de ona denk değildir. Onun kemalleri sonradan, onun sıfatları estağfurullah sonradan kazanılmış da değildir. Hepsi kemaldir. İnsanlarınki ise hep eksiktir. Yani sonradan kemale de ermesi mümkün değildir. Onun için Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarından bahsederken zatından değil, zatını bize düşünmeyi bile yasaklamıştır. Sadece sıfatları gündemdedir. Zatını düşünenler hep vahdetil vücut olarak Allah'la birleşme yoluna gitmişlerdir haşa. Bize isim ve sıfatlarını bildirmiş, bunları öğrenin, bununla amel edin size yeter diyor. Şimdi birincisi Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmidir. Ezeli ilmi. İlmiyle Allah her şeyi kuşatmıştır. Gizliyi de bilir, aşikarı da bilir. Senin açıkta yaptığını da bilir, gizli de yaptığını da bilir. Allah'tan hiçbir şeyi ne yapamazsın? Gizleyemezsin. Ve devam ediyor ayetler. Yerin altında yaş bir tane olmasın ki bundan bizim bir haberimiz olmasın. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Bu neyi gösteriyor şimdi? Her şey Allah'ın ilmi dahilinde. Ama aklı ön plana çıkaran, teslimiyette Allah'a aklı teslim etmeyen insanlar ne kadar inkar etsek de Allah'ın varlığına ve birliğine bizi kainatın yaratılışı zorluyor diyor. Bak heriflere bak. Bu neyin tecellisi? Derslerde dikkat ederseniz Allah Subhanahu ve Teala'nın Ademoğlunun sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı çıkararak almış olduğu bir ahit vardı. Neydi bu ahit? Rablığın ikrarı. Yani yaratıcının varlığını ikrar. İlahın değil bakın. Yaratıcının. Onun için Rab'da hiç kimsenin müşkülatı nedir? Yok. Bunun için en büyük kafirler dahi, yani çok baba, felsefenin babası dediğimiz Aristo gibi kafirler dahi, o Eflatun gibi kafirler dahi, ne kadar diyor inkar etsek de Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya bizi kainat zorluyor diyor. Ama hep amadan sonra başlıyor. Yağmuru yağdıran Allah'tır diyor. Ama nereye, kaç damla bunu düştüğünü bilmez diyor. Bunu bilmesi imkansız diyor. Şimdi birinciyi herkes tasdikliyor. İkincide de bak herkes tasdikleme yoluna gidiyor. Doğru ya diyor tabii diyor. Halbuki yağdıran yağdırdığını bilmez mi? Seni yaratacak, öldükten sonra hesaba çekecek yani yaratıcı senin ne yaptığını bilmez mi? Bilir. Ha bu yönde imanın böyle şartlarına baktığımızda kalp ne tenezzül buraya şey yapıyor? Allah'a şirksiz iman. Onun gönderdiği meleğe tasdik etmen, onun getirdiği kitabı kabul etmen, onun gönderdiği Resul'ü tasdik etmen, ondan sonra başlıyor. Ne başlıyor? Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Ondan sonra öldükten sonra dirilmeye ne yapıyor? Senden ahit istiyor. Ha, bunları ayakta tutabilmen için de yine hemen başa dönüyor. Allah'a şirk koşma diyor. Sonra günde 5 vakit namazı kıl. Sonra gücün yettiğinde hacca git. Sonra senede bir ay oruç tut. Malının zekatını ver diyor. Bunların 11'i olmazsa olmazdır. Bunlar tecelli etmeden İslam gündeme gelmiyor. Bunların hepsini kabul ediyorsun. Çıkman için bir tanesini inkar etmen yeterli. Seni dinden ne yapıyor? Çıkarıveriyor. Şimdi buradaki iman sıralamasını ele aldığında hepsi birbirini doğuruyor. Biri olmadan öbürü gündemi teşkil etmiyor. Alın şimdi Allah'a iman olmayınca Diğerlerinin bir anlamı var mı? Yok. Allah'a iman gündeme geldi. Peygamberi inkar et. Mekke toplumuna baktığımızda ne var? Melekler Allah'ın kızları, cinler Allah'ın oğulları diyor. Halen bizdeki tecellilerine bak. Kız doğar, melek ismini koyarlar. Erkek doğar, Cebrail, Mikail bilmem ne koyarlar. İsrafil koyarlar. Ulan meleklerde erkeklik, dişilik mi var? Yani çok gizli bir şirke kadar giden meseleler var bunda. Yani çok gizli, şeytanın oynadığı oyunlar. Ha, burayı da geçtik şimdi. Melekleri tasdik ettin. Tasdik etmeyen topluluk var mı? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağını öpen Yahudi topluluğunu okudunuz mu? Tabi okumazsanız göz gözü böyle bakarsınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorular soruyorlar Yahudi topluluklara. Ne diyorlar? Cennette ilk yiyecek ne? Toprağı ne? Bu gibi sorular sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Onlara teker teker sordukları her soruyu cevap veriyor. İşte bir çocuk kız mı erkek mi nasıl olacak, işte nasıl yapacak falan falan dediğinde sizler bunu sorduğunuzda diyor ben bunu bilmiyordum diyor. Hepsi de ayağını öpüyorlar ha. Ama diyor sizler diyor bana bunu sorduğunuzda diyor namus diyor bunu bana haber verdi. Hemen Yahudiler ne yapıyorlar? Zaten diyor o bizim neyimiz? Düşmanımız da deyip çekip gidiyorlar. Bak Cibril düşmanlığı onların imanlarını ne yaptı? Götürdü. Sonra gelen kitaba bakalım. Kitabı tahrif ederse, içine sokuşturursa, içindeki manayı bozarsa o insan ne olur? Kitap ehlinin kafir olmalarına sebep ne? Kitaplarını tahrif ettiler. Oradaki manaları bozdular. Manayı bozdular ki gelen nesillerin kafir olmasına sebep oldular. Sonra bak takip ediyorsun Resuller. İsrailoğullarına bakın çoğu peygamberlerini hep öldürmüşlerdir. Çarmıha germişlerdir. Boğazını kesmişlerdir koyun boğazlar gibi. İnkar etmişlerdir. Öldürmeye kastetmişlerdir. Getirdikleri mucizeler ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Sonlarını hazırlamışlardır. İmanın bu cüzlerine girdiğinde hiçbiri basit değil bunların. Ha, ondan sonra bak bunları koruyacak yere geliyorsun. Şimdi senin sorduğun soruya zemin oldu. Birincisi Allah'a iman. Bu olmadan ne olmuyor? Aleykümselamlarım. Allah'a iman olmadan bunların hiçbiri doğmuyor şimdi. Allah'a iman ama Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenmediğin zaman Allah'ın ne haşyeti, ne sevgisi, ne ona karşı bağın, ne sığınma, ne isteme, ne de huşu içinde bir ibadet gündeme gelmez. Onun isim ve sıfatlarından ne kadar haberdarsan, ona karşı ibadetin, haşyetin de bu nispette gündemde. Düşün şimdi, Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Gel şimdi bu iman, İslam nedir meselesinden sonraki zikredilen hadise. İhsan nedir diye bir soru var. Nedir ihsan? Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini ne yapma? Bilmendir. Düşün şimdi gel kıyamete git. Cennete girdiğini düşün. Cennette en son nimet olarak ne var? Allah'ın cemalini görme. Sen dünyada ihsanı yakalamışsan görüyormuşçasına ibadet etti mi? Orada Allah'ın cemalini görüp görmeme tasan da kalmıyor. Şimdi tekrar bu tarafa döndük. Allah Subhanahu ve Teala yaratıcı mı? Yaratıcı. Yaratırken birine sorma ihtiyacı var mı? İster kız, ister erkek yaratır. İster zenci, ister beyaz yaratır. İster sakat, ister sağlam. İster zengin, ister fakir. İster soğuk bir ülkede, ister sıcak bir ülkede. İster bir köle, isterse bir kral çocuğu. Seni halk edebilir mi? Buna karışma hakkın var mı? Niye adalet diyorsun o zaman? Yani meselenin cüzlerine girdiğinde itham ne yapıyor? Kalkıveriyor. Yaratan ve yaratıcı çok farklıdır. Yaratılan hiçbir zaman yaratandan sen bunu neden yaptın, ne yapamazsın? Deme hakkına sahip mi? Değil. Neden? Çünkü kadere iman diye ne var? Bir şey var. Kader Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Buna hiç kimse ne yapamaz? Karışamaz. Çünkü Rabbim Subhanahu ve Teala insanları yaratırken onlara öyle vesileler vermiştir ki ölümü bile insana ne yapmıştır? Hoş göstermiştir. Öldüren Allah'tır ama hiç kimse Allah'a isyan eder mi? Niye? Çünkü arada bir ölüm meleği var. Ruhları kabzeden odur ama öldüren kim? Allah'tır. Bulutlardan yağmuru getiren odur ama onlara görevlendirdiği melekler vardır. Yani her işte kullandırdığı ve kullandıp da şerefli kıldığı nedir? Varlıklar vardır. Ha, bu meyanda Allah ilmiyle her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Yani Allah bunu biliyor. Peki, kainatta neye bakarsan bak, o dilemeden olur mu? Demek ki ilminin yanında Allah'ın bir de ne yapması gerekiyormuş? Dilemesi gerekiyor. O dilemeden olur mu? Olmaz. Ancak dilediği olur, dilemediği olmaz. Olmayan da o istediğinden olmayandır. Yoksa istediği de olmadı manasında da nedir? Değildir. Peki, yaratan kim? Hı? Allah. O yaratmadan birisi bir şey yaratabilir mi? Dileyen de, bilen de, yazan da, yaratan da kimmiş? Allah. Öyleyse kaderle alakalı bir meseleye girdiğinde dört anahtarı ortaya koymadan girmiyorsun. Bu dört anahtarı ortaya koymadan girmeye çalışırsan ne iman, ne inanç, ne Allah'a samimiyet hiçbir şey kalmaz. Fıtrattaki o aklı vahye getirip de düşünmeye zorladın mı o gider. İblisin sapması zaten burada. Kıyası ilk yapıp da ayağa kayan ve ebedi cehennemlik olan kim? Beni diyor ateşten, onu vıcık vıcık kokuşmuş topraktan yarattın deyip aklı gündeme getiren, vahyi yapmayan, küçümseyen iblis helak olmuştur. İblise secde et diyen kim? Allah. Bu bir vahiydir, bir emirdir. Ne diyor? Ben ateşten, onu topraktan yarattın. Sözünü ne yapıyor? Allah'ın sözünün önüne geçirmeye çalıştığı için cehennemlik olmuştur. Yoksa hataysa, Adem de hata etti. İsyansa, Adem'in yaptığı da isyandı. Adem'e de bu ağaca yaklaşma dedi. O da ona yaklaştı. Secde et dedi, o da etmedi. İkisi de hata, ikisi de isyan. İkisi de Allah'ın emrine muhalif ama işleniş şekilleri nedir? Farklı. Birisi inaden, kibirlenerek Allah'tan geleni ne yapmıyor? Hayatına geçirmiyor. Öbürü ise gafleten, yani ona duyduğu aşırı istekle veya kandırmayla neyse yapmaması gerekiyordu, kanmaması gerekiyordu. Ona kanmasıyla ne yaptı? Cennet gibi bir nimeti gafilane bile olsa elinden kaçırdı. Ama tövbe etti. Allah da tövbelerini ne yaptı? Kabul etti. İblis ise inaden bilerek işledi. Buna binaen de tövbe etmedi. Bak iblis yaratılalı belki kaç asır oldu. Halen de kıyamete kadar tövbe kapısı ona da açıktır. Etti mi? Etti mi? Ben 42 yaşındayım, ettiğini duymadım. Ondan önce kaç asır, kaç yüzyıl yaşadı onu da bilmiyorum. Hiç ettiğine dair bir ifade de yok. Edeceğini mi etmeyeceğini Allah bilir. Onun için adalet konusuna geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin ilmi, istediği ney tecelli ise o olur. Birine bir şeyi emretmişse o ondan razı olduğu içindir. İnsanlar buna ne yapamaz? Bir şey diyemez. Düşün şimdi, Bakara suresini okuyorsun, bir yerden bir peygamber geçiyor, oradaki insanların oluk oluk kanlar aktığını, birçok insanın öldürüldüğünü görüyor. Bir peygamber o ortamın getirdiği şeyler ne diyor? Ya Rabbi, şu toplu toplu ölmüş, katledilmiş insanları nasıl dirilteceğim? Böyle bir soru Allah'a sorulur mu? Sorulur. Allah'a sormayacaksın, cevabını almayacaksın da gidip köyün imamına mı soracağım bunu? Allah ne diyor Azze ve Celle? Uzeyr Aleyhisselam'ın bu soruyu sorduğunda biz onu uyuttuk diyor. Bak, verilen misalleri güzel yakalamak gerekiyor. Şeytana açılacak her kapıyı Allah kapatıyor. Biz onu uyuttuk ve uyandırdık diyor. Ne kadar uyudun? O dedi ki bir gün veya bir saat. Biz seni 100 sene öldürdük diyor. Yiyeceğine bak. 100 sene yiyecek açıkta kalsa bozulmaz mı? Yiyeceği bozulmamıştı diyor. Eşeğine bak. Eşeği toprak olmuştu diyor. Ve biz onun gözünde kemiklerini dizdik. Ona et giydirdik de eşeği anırmaya başladı diyor. Bak, sorduğu sorunun cevabını ne yaptı Allah? Gözünün önünde ona verdi mi? Verdi. Aynı ayetin devamında, akabinde, aynı kıssanın olduğu yerde bir de İbrahim'in kıssası var. O da değişik şekilde soruyor. Ya Rabbi, şu şürümüş, toz toprak olmuş şeyleri nasıl dirilteceğim? Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Burada değişik bir üslup var. He? İnanmadın mı diyor. Ne diyor? İnandım. Şek ve şüphe yok ya Rabbi diyor. Ama kalbim mutmain olsun. Demek ki ancak Allah'ın ilmiyle, yani vermiş olduğu ilimle kalpler mutmain olur. Onun dışında bir şeyle mutmain olmak mümkün değil. Ve İbrahim Aleyhisselam'a 4 tane hayvana seçmesini, onu parça parça etmesini ve her tarafa atmasını söylüyor. İbrahim bu hayvanları parça parça ediyor. Tırnağınıydı, gözünüydü, tüyünüydü, aklınıza ne geliyorsa. Her tarafa atıyor. Sonra benim ismimle onları kendine bir çağır bakayım diyor. Hepsi havada birleşiyor. Yanına geldiğinde hayvanlar ötmeye, hareket etmeye, koşturmaya başlıyor. İbrahim inandım ya Rabbi diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Halilim, dostum diyor. Bu da gösteriyor ki bir insanın her soru aklına ne yapabilir? Gelebilir. Ama İslam bir, burada dikkat edilmesi gereken, her fikre cevap veren bir müessese değil. İslam emir ve nehilere uyulması gereken bir dindir. Buna uyulduğu müddetçe fıtrat korunur, din korunur ve ahirette Allah'ın azabına değil, onun emrettiği hayrına gider. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın bize vermiş olduğu nimetlerden, özellikle akıl nimetini yerli yerine oturtamaz da, hatıp değil de, dinleyici değil de hatıp konumuna koyarsak, sürülen değil de sürücü konumuna koyarsak, bu sefer akıl gelen vahyi yargılaya yargılaya yargılaya aynen iblisin dediği gibi sen ben de benim der ve orada ne yapar? Halledemediği her şeyi inkara saparak kafir olma yoluna gider. İşte kader meselesi de imanın da tevhidin de en önemli, hatta koca koca akıllı adamların ayaklarının kaydığı çok tehlikeli meselelerden bir şeydir. Onun için senin sorduğun sorunun benzerini, bir değişini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar ama bu tipte değil. Allah Resulü bir gün Gargat mezarlığındayken elinde bir çöple yeri böyle sinirli sinirli, düşünceli düşünceli bir şeyler çiziyor. Biliyor musunuz diyor. Yaratılan her şeyin diyor, cennetlik mi cehennemlik mi olduğu diyor, şöyle bir kitapta yazılı diyor. Elinden bir şey kaldırıyor. Susuyor. Oradan sahabenin birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, eğer bizim cennetlik veya cehennemlik olacağımız böyle bir kitapta yazılıysa, o zaman biz diyor niye amel edelim ki? Yani takdir edilmişse oturalım akıbetimizi bekleyelim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, amel edin, amel edin, amel edin diyor. Eğer kişi sahiplerdense o amel ona kolaylaştırılır. Eğer kişi şakilerdense, yani kötüyse, o amel de ona ne yapılır? Kolaylaştırılır diyor. Şimdi bu hadisi burada olduğu gibi bırak, gel hayatımıza diyor. İyiye meylettiğinde, sonuna kadar götürmeye azmediyor mu? Bu sana kolaylaştırılıyor mu? Kötüye azmettiğinde de tam kapısının ağzına kadar geldiğini görüyor mu? Bu da kolaylaştırılıyor. Sen istiyorsun, kolaylaştıranı. Bu meyanda hemen ayete gidiyorsun. İyilikler kimden? Allah'tan. Kötülükler? Sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden diyor. Ama her ikisi de Allah'tan. Nasıl anlayacağız şimdi bu ayeti? Yaratma yönüyle Allah'tan, işleyen yönüyle kim? Sensin. Çünkü işleme yolunu bize ne yapıyor? Serbest bırakıyor ki kulluk burada başlıyor işte. Eğer o olmazsa olmaz tipinde ele baktığın zaman bu sefer cennetin cehennemin bir anlamı kalmıyor. O olmazsa olmaz, tabii ki olmaz. Ama iyiliği sana kolaylaştırıyor, sevdiriyor. Fıskı, şirki, küfrü de sana ne yapıyor? Kötü gösteriyor. Ve göndermiş olduğu Resullerle de şu dini son noktasına kadar anlatıyor. Ve Kur'an'da küçük demeden, büyük demeden geçmiş ümmetlerin başına gelen her şeyi ne yapıyor? Zikrediyor ki biz de aynı belaya ne yapmayalım? Düşmeyelim. Bak geçmişteki insanlardan kader müşkülatına düşüp sapan olmamış mı? Olmuş. Allah'a şirk koşan olmamış mı? Olmuş. Ama şirklere baktığımızda bir Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki müşkülat hep aklın getirdiği bir müşkülat. Yani şu ölen salih insanlar aracı kılmamız ne var ya diyor. Sen diyor bunları kıskanıyorsun diyorlar Nuh'a. Nuh Aleyhisselam 950 sene yalvarıyor onlara. Yapmayın. Allah diyor bunları yasak kılıyor. Bu şirk diyor. Kabul etmiyorlar. Yani biz bunların diyor resmini asıyoruz. Ne var bunda diyor. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyor. Ne var diyor. Neyle ölçüyor? Akılla. Halbuki akıl nimeti sadece şunu anlamada nedir? Bir ölçüdür. Bu duvar işine benzemiyor. Bu din. Duvarı ister yan yap, ister düz yap. Nasıl yaparsan yap. Ama dinine geldiğinde rastgele yapamazsın. Rastgele namaz kılamazsın. Rastgele abdest alamazsın. İstediğin ayda gidip de ya ben sıcak ayda gidip hac yapmam, kış ayında gidip hac yaparım diyemezsin. O ne zaman razı olmuşsa, ne zaman takdir etmişse, ne şekilde istemişse ne yaparsın? O şekilde yapmak zorundasın. İşte kader meselesi de aklın vahyin önüne gidip gelen nasları yargılamasından gündeme geliyor. Şimdi düşün, Allah Subhanahu ve Teala Adem'i 8 çeşit topraktan yaratmış. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi sarı, kimi kırmızı, kimi de bunların arasında bir renk diyor. Kimi diyor kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi de çorak diyor. E şimdi birisi Afrika'da yaşasa, simsiyah olsa, beni niye siyah yarattın deme hakkı var mı? Karadeniz'e gidiyorsun burnu uzun, Ege'ye gidiyorsun kısa. Benimki niye uzun diyebilir mi? Birinin suratına bakıyorsun gerçekten çirkin, birine bakıyorsun çok yakışıklı. Ya niye yakışıklı, niye şey diyebiliyor musun? Allah ona güzellik veriyor, öbürüne huy güzelliği veriyor. Birine zenginlik veriyor, birine fakirlik veriyor. Ama geliyorsun Kur'an'a, Süleyman Aleyhisselam, zenginliğin timsali var mı bunda? Var. Eyüp Aleyhisselam hastalığın en çilesini çekmiş mi? Yusuf Aleyhisselam ömrü boyunca kölelik yapmış mı? Aleyhisselatü Vesselam canına kadar kastedilip kovulmuş mu? Eşine kadar zinakar denmiş mi? Yani hangi peygamberi ele alırsanız alın, başlarında muhakkak bizim fıtri olacak gelecek bir şeyin muhakkak en zirvesine kadar misali nedir? Var. Musa Aleyhisselam'a bakıyorsun, doğduğu sene bütün erkek çocukları katlediliyor. Ama Firavun'un sarayında büyüten kim? Allah. Onun korkusundan Medyen'e kaçan kim? Musa. 7 sene kaldıktan sonra davette tebliğe giden kim? Yine Musa. Bak korkunun bile fıtri ve tevhidi boyutunu nerede görüyorsun? Sevginin bile fıtri ve tevhidi boyutunu yine bu vakada yakalıyorsun. Konuşmanın tağut denilen en büyük belaya karşı tebliğin, davetin nasıl olacağını ne yapıyorsun? Yine burada görüyorsun. Tevhid diye anırıp sokağa çıkan salaklar, Musa ile Firavun'dan bahseden salaklar, hiçbir zaman Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a gelip söylediği kelimeleri şu toplumu anlatamazlar. Bak, Musa'nın gelip Firavun'a anlattığı şey tevhidden değil, rububiyetten anlatıyor. Biz diyor alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz diyor ve susuyor. Alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz derken neyi kastediyor? Sen de biliyorsun ki diyor, o ruhlar aleminde Adem'in sulbünden kıyamete kadar çıkıp kıyamete kadar geleceklerin çıkıp sen bizim Rabbimizsin sözünü söyleyen insanlardan birisi de nesin? Sensin diyor. Yani seni yaşatan, rızık veren, öldükten sonra diriltecek Rabb'in varlığını sen de biliyorsun diyor. İlah'tan dem vurmuyor. Müşkülatı nerede bu adamın? Kaybettiği yer rububiyette, inkar edemeyeceği bir yerde. Onun için cehalet rububiyette nedir? Mazeret değildir. Herkesin fıtratında bu çünkü vardır. Onun için kader müşkülatı hep insanların başına herhangi bir şey geldiğinde, ayağı kesilmiş, kafa kel olmuş, kelde pek bir şey olmaz da, işte kör olmuş veyahut büyük bir sakatlık olan insanlarda kadere tekmeleri iblis vurdurmaya başlıyor. Çocuğu olmaz veya çocukları olmuştur, ölmüştür. Yani büyük felaket dediğimiz meselelerde insanlara buradan ne yapıyor? İblis vermiş olduğu vesveseyle kader inkarına doğru insanları yelken açtırmaya çalışıyor. Halbuki şimdi sorarım çocuğu olmayan insana. İbrahim'in çocuğu kaç yaşında oldu? 130 yaşında. Peki melekler çocuğu müjdelediğinde Sara annemiz duyduğunda ne dedi? Hiç Kur'an'dan çıkmayın. Yani korunmuş, ölmüş bir insandan diyor. Yani çocuk mu olur? Ağaca bak dediklerinde meşe ağacı kurumuş, en tepede küçük bir yeşil filiz var. Bundan yeşili çıkaran Allah, yani o damarı öldürmediyse, sana da İshak'ı ne yapar? Müjdeler diyor. O yaşta çocuk verdi mi? Verdi. Bitmiyor imtihan. O çocuk yürümeye başlayıp genç delikanlı olduğunda Allah onu kurban etmesini istiyor mu? Hadi yap sıkıysa bu imtihanı. Peygamberlerin kıssalarını okuduğu zaman tevhid ehli oluyor insan. Yani bu da şunu gösteriyor ki hadis-i şerifi böyle tekrar dönüp ele aldığımızda geçmiş ümmetlerde diyor peygamberlerin havarileri olur, ashabları. Ne yapar bunlar? Peygamberlerinden aldığı emir ve nehileri aynen uyarlardı diyor. Onlar öldükten sonra da emre uyar, nehiden de ne yapar? Uzak durur. İnsanlara da bunu emreder ve kötülükten de ne yaparlardı? Nehyederlerdi diyor. Ama diyor onlardan sonra bir nesil türedi. Bunlar ne yaptılar? Hiç okumuyorsunuz. Emrolunan işleri bırakıp nehyolunan işlerle uğraştılar diyor. Ve dinde yeni yeni sünnetler ittihaz ettiler. Yani bidatlar. İşte kim bunlarla mücadele ederse mümindir diyor. İşte kim bunlarla diyor diliyle mücadele ederse bu da mümindir. İşte kim bunlardan kalbiyle mücadele ederse bu da mümindir. Ama bundan ötesi hardal tanesi kadar iman yoktur. Burada kafirleri mi kastediyor? Yoksa inandım diyen insanları mı? Hani bazıları der ya, yani her şey bitti de niye Müslümanlarla uğraşıyorsun? Hayır, biz Müslümanlarla uğraşmıyoruz. Müslümanım deyip de dinle uğraşan insanlarla uğraşmak zorundayız. Biz bunu yapmazsak birleşemeyiz, bir olamayız, kafire karşı güç yetiştiremeyiz. Metot burada. Bak peygamberin mücadelesine. Neden Allah Subhanahu ve Teala Mekke toplumuna müşrik toplum diyor? Niye diyor? Asıl şirk orada. İslam yok ki. Kitap ehline neden kitap ehli diyor? Müşriğin danışkası değil mi? Uzeyr Allah'ın oğlu diyen onlar değil mi? İsa Allah'ın oğlu diyen onlar değil mi? Allah'a eş koşan bunlar değil mi? Neden kitap ehli diyor da müşrik demiyor? Hı? Kitaplar bunu diyor. Okumadığınız için bulamazsınız. Çünkü orada asıl İslam'dı. İslam'dan sonra şirk koştu bunlar. Mekke toplumundaysa asıl küfürdü. Onun için müşrik toplum bu toplum. Bu toplumun da aslı İslam'dır. İslam'dan sonra bunlar da şirk gündeme gelmiştir. Bu topluma müşrik toplum dersen imamın arkasında da kılmazsın, etini de yemezsin, hiçbir şeyini yapmazsın. Yanlış bakıldığı için hem Kur'an okuduğunu söylerler, topluma bakarken de yanlış bakarlar. Yani bütün bulaşkalıklarının altında yatan Allah'ın ilminden şüphe duyma, kendi ilmini kemale erdirmeden kaynaklanıyor. Ha bu bir yerde kaderde tecelli eder, bir yerde ilimde tecelli eder, bir yerde başka bir şeyde tecelli eder. Bir yerde peygamberi inkarlan, bir yerde meleği inkarlan, bir yerde ahireti inkarlan gündeme değişik yüzleriyle ne yapar? Tecelli ederler. İşte onun için selef, birisi sana diyor, adaletten bahset, Allah'ın adaletinden derse, o diyor bir kaderiyedir. Ona selam verme, onunla oturma, sorularına cevap verme diyor. Birisi sana diyor, gelip de diyor, asaptan bahset, asaptan derse o da bir rafizi köpeği diyor. Birisi diyor sana gelip de tevhid tevhid derse diyor o da bir mutezilidir diyor. Kelamcıdır diyor. Allah'ın diyor gazabını uğrayan insandır diyor. Yani selef geçmiş ümmetin müşkülatını bize birer cümleyle öyle bir zikretmiş ki hep asla dönmeye, hep Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini öğrenmeye bizleri ne yapmış? Teşvik etmiş. Onun için Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatları, zatı, fiilleri anlatmış olduğu kitabında tek tek öğrenilip hayata geçirilirse müşkülat kalmıyor. Ama eksik bırakılan her yerde şeytan hemen ne yapıyor? Dolduruyor. Düşünün şimdi Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ayetlerde devam ediyor. Gaybı Allah bilir. Gaybı Allah'tan gayrı hiç kimse bilmez. Peygamberlerine dahi ne yapmıyor? Bunu vermiyor. Kıyametin kopacağını söyleyen bir tane peygamber var mı? Ne gün kopacağını? Ne gün öleceğini bilen bir tane peygamber çıkmış mı? Bu ebced çifir nedir Allah aşkına? Yani bir Resul dahi kıyamet ne zaman kopacak diye sorulduğunda soran sorulandan bilgili değil derken nasıl birisi tarih düşer de kıyamet şu gün kopacak diyor. Şu milenyum hikayesi neden çıktı? Kıyamet kopacaktı da ondan. Her asırda ne dümenler dönüyor. Hep hesap hatası yapıyorlar. Hümeyni bile bunların kurtarıcısıydı. Onlar da hesap hatası yapmışlar. Bir 100 sene daha bekleyecekler şimdi. Bir asırda. Ha, şimdi bu da nedir? Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmışsa, yerin derinliklerindekini biliyorsa, bir yaprak dahi onun emri olmadan kıpırdamıyorsa o zaman bize düşen nedir? Bunu öğrenme. Peki bunları okumayan birisi şansım yaver gitti ya tesadüf şunu gördüm derse ne olur? Hı? Allah'ın ilminden haberi olmayan insanlar bu kelimeleri kullanırlar. Allah'ın ilminden haberi olan birisi, okuyan birisi yerin yüzünde, yeryüzü derken şöyle bir gözünü kapat da bütün dünyayı bir düşün. Bir yaprak dahi kımıldamıyorsa nasıl senin şansın yaver gider? Yani Allah'ın haberi olmadan bir şey olur. Ne diyordu Aristo? Yağmur yağdıran kimdi? Nimeti veren kim? Kime ne vereceğini bilemez. Tesadüfen düşer. Böyle şey mi olur ya? Ama okumazsan olur. Akla hoş gelir. Akıl dini, mantık dini denmesinin sebebi de budur. Ama İslam dini akıl mantık dini değildir. Şu namazı bile akıldan izah edemezler. Yatmayı, kalkmayı, oturmayı, kalkmayı akıldan izah edemezler. Orucu akıldan izah edemezler. Haccı akıldan izah edemezler. İslam'ın hiçbir rüknünü akıldan izah etmeniz mümkün değildir. Bunlar vahiyle izah edilir. Ve baktığında hakikaten pes dersin. Oturun şimdi alın İslam tarihini Hudeybiye Anlaşması'nı düşünün. Okudunuz mu hiç? Onlardan birisi kaçtığında teslim edilecek. Bizden birisi sığındığındaysa onlardan birisi tabii teslim edilecek. Teslim edilecek. Müslüman bizden birisi ise geri alınmayacak. Geri alınmayacak. Şimdi Müslümanın kanını helal kılmış gibi oluyor. Kafire ise hiç dokanılmıyor gibi bir şey var. Anlaşma var. Yani görünüşte öyle bir anlaşma ki Ömer delleniyor. Geliyor Allah Resulü'ne sorduğu soruya bakın. Allah hak değil mi diyor. Sorulara bak şimdi. Evet. Sen hak değil misin diyor. Evet diyor. Allah'ın Resulü değil misin diyor. Evet diyor. Bu Kur'an Allah'tan değil mi diyor. Evet. Yani dinin emirlerini hepsini soruyor. Niye anlaşmayı imzalıyorsun diyor. Yani bunu niye kabul ediyorsun diyor. Ölsek Allah'ın huzuruna gitmeyeceğiz mi? Yani ölümü arzuluyor adam. Evet diyor. Allah Resulü imzayı atınca sakinleşmiyor. Aynı soruları geliyor Ebu Bekir'e soruyor. O da onun verdiği cevabı görünce sonra kafir olmaktan korkuyor, sesini kesiyor. Sonra anladım ki diyor Ömer, bu diyor Allah'ın emri diyor. Ve bu insanlara, Müslümanlara hayır getirdi mi? Eğer o dönem devam etmiş olsaydı Müslümanlar belki helak olacaktı. Belki biz bugün olmayacaktık. Ha, demek ki Allah bilir, biz ne yapmazmışız? Bilmezmişiz. Öyleyse bizim dikkat edeceğimiz nokta, hangi mesele olursa olsun aklı değil vahyi çalıştıracak. Şimdi Araf 172. ayetin tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diyor mu? Ne demek bu? Artık sorarak gideceğim çünkü anlatıp geçiyorum. Anladığını zannediyorum milletlerin. Birinden gidiyor bir şey duyuyor. Kafaya takıyor gidiyor. Anlatıyorsun sen ona düşmemesi için bunu anlamıyor. İslam fıtratı üzerine doğar derken ne demek istiyor? Müslüman olarak mı doğar diyor? İslam anlayabilecek kabiliyette. İslam diyor. Neden Müslüman demiyor da İslam diyor? Hiç düşündünüz mü? İslam anlayabilecek kabiliyette. Mücahit. Kaynak yaparken elini titretirsen çatlak olur mu orada? Çapak olur mu? Araya cürüf girer mi? Sonra yük bindiğinde kırılır mı? Kaynağı yaparken dikkatli yapman lazım değil mi? Eğer düzgün askıyı almazsan sağa sola gererse çekişleyip kaynattığında bu sefer öbür taraf yamulur değil mi? İslam fıtratı üzerine duvar derken bu hadis-i şerif neyin şerhi dedim ben size? Bu ayeti kerimenin tefsirinde Allah Resulü söylüyorsa ayetle ilişkili. Burada Rablığın ikrarı mı var, ilahlığın mı? Peki bu söz ne? Fıtratın tanımı mı, imanın tanımı mı? Fıtratın. İslam şimdi kalbi mi ilgilendirir, azaları mı? Hangisi? Azaları. Yakalamanız gereken burası. Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar dersen, tekfircilerin zaten dediği bu, gündeme getirdiği bu. Burada Rablığın değil, ilahlığın ikrarı var diyor. O zaman her doğan çocuk Müslüman olarak doğar. Ha, demek ki emir ve nehileri anlayabilecek, itaata ve isyana mebni. Bunu nereden çıkarıyor şimdi? Ayette ne diyor? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik. Yani bu senin fıtratında var. Bak bu da buradan çıkıyor. Kafandan yine ne yapmıyorsun? Koymuyorsun. Demek ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Bunu da anlayabilmek için arkasından hemen bir misal veriyor. O misal neydi? Hani ilmiyle amel etmeyen bir insanın misali şu yanan kandile benzer diyor ya, aynen bunun gibi bir misal veriyor Aleyhisselatü Vesselam. Anne baba. O zaten bu doğan şeyin açıklaması da bunu iyi anlayabilmek için. Siz diyor hiçbir doğan hayvan çocuğun eksik doğduğunu gördünüz mü diyor. Bu ne demek? Bize bir soru mu? Neyi düşünmeniz gerekiyor burada? Neden hayvan diyor? Niye bir ağaç demiyor? Hayvanlar, hikmetinin gereğini yapıyor zaten, sıkıntısız. Ama insan hikmetinin gereğinde sapmalar... Hayvan yavrusu doğar doğmaz, eş cinsleri neyse onun yaptığı her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Peki doğan insanın çocuğu böyle mi? Hayır. Belli evrelerden ne yapıyor? Geçiyor. Sorumluluk birden ne yapmıyor? Başlamıyor. İki şart koyuyor. Akıl etme. Bak, akıl etme hep burada bitiyor. Sonra buluğa erdikten sonra teslim olma başlıyor. Yani bir şeyin, mükellefin buluğa erdikten sonraki başlayan sürecine kadar Ademoğlu nedir? Serbesttir. Ama itaata ve isyana nedir? Mebni. Ve bir çocuğu eğitirken 7 yaşına gelince namazı ne yap? Emret. 10 yaşına gelince kılmazsa dövülüyor. Sen çocuk kaç yaşında? Namaz emrettin mi? Kılıyor mu? Bunu yapmazsan, yani ufacık yaşından, 2 yaşından, 3 yaşından bu çocuğu talim ettirmezsen 7 yaşında bu namaz istediğin kadar emredir. Ben 3 yaşında Emre'yi karda kışta camiye götürdüğümde sabah namazında ihtiyarların hepsi beni kınıyordu. Benim çocuğum bugün 17 yaşında, ben namazı terk ettiğini bilmiyorum. Çocuk seninle talim edecek. Yani normal yemek yeme gibi, giyinme gibi ne yapacak? Bu onun bir alışkanlığı olacak. Önce alışkanlıkla. 10 yaşına gelene kadar seslenmeyip tokatlarsan o çocuk ne yapmaz? Takmaz. Sen bunu emrettiğin gibi anne de buna ne yapacak? Çok dikkat edecek. Aman yavrum uyusun, sonra kaldırırım. Bir gün namaza çocuğunu kaldırma, artık ömür boyu sen ona namaz kıldırmazsın. 14-15 yaşına kadar çocuğunu namaza alıştıramamışsan, oğlum namaz kıl dedikçe dinden soğutursun. Nerede bırakmışsan eğitimi oradan başlamalısın. Namaz kıl değil, namazı artık sevdirmen lazım ona. Oradaki metot değişti artık. Çocukluktaki yaptığın değil. Anlatabildim mi? Onun için aklın dindeki yerine baktığımızda ancak vahye tabi olması gerekiyor. Adalet dediği zaman Allah Azze ve Celle gökleri yaratıyor, yerleri yaratıyor, türlü türlü yemişler çıkarıyor. Şunu yarat, bunu yarat. Buna rağmen Allah'tan yemek isteyen oluyor mu? İstiyor. O kadar nimet verdiği halde Allah onlara gökten ne indirdi? Helva indirdi, bıldırcın eti indirdi. Eğer İsrailoğlu olmasaydı et bugün ne yapmayacaktı? Niye? Çünkü Allah'tan yemek istediler. Allah Azze ve Celle dedi ki yalnız alıp götürmeyin. Burada yiyeceksiniz. Onlar ne yaptılar? Hem sakladılar, çantalarına koydular. Götürdüler kavimlerine, hem de Allah'tan inen sofrayı inkar ettiler. Ne oldu? Hem et bozuldu, hem de şekilleri bozuldu. Onlara domuzlar olun dedik, hepsi domuzlar oldu. Yani hem kendileri domuz oldu, hem de et bozuldu. Hava annemiz olmasaydı bugün kadınlar hayız ne yapmayacaktı? Olmayacaktı. Neden bunları gündeme getiriyorum şimdi? Bir hıyar çıksın da aklıyla bunları bir yiyorsun da tokadı bir yesin diye. Bak bunlar kader boyutudur. Burnu buraya, burnunu sokmayacaksın işte. Anlatabildim mi? Adem'i Allah cennetten niye çıkardı? Diyebilir misin? Hı? Musa aleyhisselam soruyor. Sen diyor günah işlemeseydin biz cennetten çıkmayacaktık diyor. Adem ne diyor? Yani sen ben yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış, takdir edilmiş bir şeyle mi beni kınıyorsun diyor. Sen de Allah'ın kelimullahıydın, Allah'la konuştun. İsteseydin ya hepimizin cennete gireceğini diyor. Adem aleyhisselam burada işlemiş olduğu günaha kılıf mı arıyor? Ne yaptı? Kadere imanı gündeme getirdi. Ömer bir tarafa sefere gidiyor. Sefere gittiği yerde veba hastalığını duyunca hemen yüz çeviriyor. Birisi geliyor soruyor, Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Ne demek bu? Evet diyor. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyormuş. Nereye kaçıyormuş? Hastalık kader mi? Şifa? O da kader. Dua? O da kader. Yani istiyorsun, Ya Rabbi şunu ver, bunu ver. İste diyor mu sana? Tevhidin gereği bu. Yanlış yerlerden istersen seni müşrik kılıyor mu? İstemezsen hor ve hakir cehenneme sokuyor mu? Bak iste diyor. Peki istediğinde tak diye kafana düşüyor mu? İsterse zorlayamazsın. Bak işte bu kader. İsteme de tevhidin gereği. Çünkü Allah'a ne kadar samimisin, ne kadar yakınsın, Allah Subhanahu ve Teala'dan da o kadar sende iştiyak oluyor. Yani isteme iştiyakı. Allah'a ne kadar uzaksın, o kadar da nedir? O iştiyakın gidiyor. Onun için Allah Subhanahu ve Teala benden isteyin derken, benden isteyin derken isteyeceksin ama ister verir, ister vermez. Ha, bunun yanında tutuyorsun her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar derken Hızır'ın öldürmüş olduğu çocuk kim? Salih anne babamış. O da diyor kafir ruhluydu. Doğuştan da kafirdi diyor. Şimdi birilerinin yaptığı gibi, hadis inkarcılarının yaptığı gibi, bak diyor burada İslam fıtratına diyor, burada diyor kafir olarak doğdu diyor. Ya bu doğru ya bu doğru diyor. Ne yapıyor? Aklıyla ölçüp bunları birbirlerine nasları çakıştırmaya çalışıyor. Aynen Hristiyanların Allah'ın ayetlerini alıp da şurada Allah ne diyor? Onlardan hesap sormayacağım. Saffat'ta ne diyor? Durdurun onları hesap soracağım. Eğer diyor bizim İncil bozuksa diyor sizin Kur'an da bozuk diyor. Bak Allah'ınız diyor burada böyle diyor burada böyle diyor. Allah böyle der mi diyor. Ayetleri ne yapıyor? Kur'an okuyucusu değilsen seni Kur'an'da hemen şüpheye düşürüyor. Bir de bakıyorsun, ey lan o zaman ben de Hristiyan olayım diye gidiyor Hristiyan oluyor. Bunun gibi bir sürü ayet çıkarıyor. Ne var burada? İşte bu Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır, kaderidir. Buraya burnunu ne yapamazsın? Sokamazsın. Yani bunu Allah biliyor. Sen bunu neden yapıyorsun, ne yapamazsın? Diyemezsin. Demek ki fıtri hasletlerin alanları nelerse bu alanı başka bir şeye ne yapmayacağız? Zorlamayacağız. Öyleyse Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarını tanıyacağız ki cüzü ve külü yaratan o olduğunu bileceğiz ki yani pirenin midesini tanzim eden kim? Kim? Filin midesini tanzim eden kim? Yani onu yapmaya, yaratmaya kadir olan onu da ne yapar? Yaratır. İşte yaratıcıya bizim cüzü de yani bizden sudur eden bir cüzü de bir külü de yani en küçük bir ameli de en büyük bir ameli de ne yapacağız? Ona takdim edeceğiz ki tevhid ehli olalım. Yani bir insan bir sinek yüzünden ebedi cehenneme gider. Bir sinek yüzünden de cennete ne yapabilir? Gidebilir. Bir sineği Allah'tan gayrısına kurban eder. Bütün ahiretini batırır. Bir sineği dahi kurban etmez. Belki dünyası biter ama ahiretini ne yapar? İhya edebilir. Onun için ilim, yani Allah'tan gelen ilim, insanı ne yapıyor? Ayaküstü tutuyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala rububiyetiyle alakalı bize bir kıssa anlattığında hep akla hitap eder. Onun için rububiyet tevhidinden biz bahsederken hep akli misaller veririz. Yakalayın Musa'nın kıssalarını okuduğunuzda hep aklidir. Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz. Sen de biliyorsun ki şöyle şöyle şöyle şöyle veyahut İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda benim Rabbim güneşi buradan getirir. Sen de buradan getirsene. Hep akli. Ama tevhidi mesele gündeme geldi mi uluhiyette aklın zerre kadar selahiyeti nedir? Yoktur. İşte nurcuların bu kadar rağbet etmesi, bu kadar insanın bunlara doğru böyle yelken açması, sırf akla hitap edip, sırf rububiyette kalmaları ve Allah'ın yarattığı güzellikleri en güzel bir şekilde cümlelere dökmelerinden bunlar rağbet ediyor. Yani insanları böyle kendilerine çekmeleri, cezbetmeleri bundan. Çünkü ikinci cüzüne bunlar hiç adım atmıyor. İkinci cüzü ne? İbadet konusu. Rububiyet nedir? Zaten senin bu fıtratında olan bir şey. Zaten bunu inkar edemezsin. Bunlar bu konuyu ne yapıyor? Alabildiğine yaya ne yapıyorlar? Zorluyorlar. Kafire de gitsen yaratıcı kim? Bunu daha güzel anlattığında kim reddeder bunu? Firavun bile bulunduğu hal, işlemiş olduğu günah, deptebe yüzünden ben sizin ilahınızım diyor ama onun kalbi bunu ne yapmıyor? Yalanlamıyor. Ölürken ne diyor? Ben de iman ettim. Kime? Öyleyse buna ne deniyordu burada gelen ıstılahı da söylemeden geçmeyelim. Kalbinin devrede olmayarak diliyle yalanlamaya İslam'da ne denir? Mugalata yoluyla küfür denir. Yani en büyük sahtekar kendini aldatandır. İnsan herkesi aldatabilir ama Allah'ı aldatması mümkün mü? Selamun aleyküm. Allah rahmet üzeriniz olsun. Ha. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmi bu. Kitap alacaktım. Şu an müsait değilim. Ben Bağdat'ta çalışıyorum o zaman. Tamam. Allah ilmiyle her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Allah'ın ilmi dahilinde olmayan hiçbir şey olmaz. Allah adaletlidir derken düşün şimdi. Allah'ın adaletini sen şimdi neye yoruyorsun? Kadınla erkek eşit mi? Değil. Allah erkeği kadından üstün yaratmıştır. Şimdi Allah adaletsiz mi diyeceğiz? Tut bunu şimdi kafana. Yine birisi görürken birisinin kör yaratılması, birinin ömrü 100 seneyken birinin 10 sene olması veya doğarken ölmesi aynı mı? Birinin çocuğu varken birinin yok. Allah adaletsiz mi? İstediği olur, istemediği olmaz. Bunu da bırak şimdi. Yapmış olduğun bir iyiliğe ayet-i kerimede ne diyor? Birden 700'e kadar veyahut daha misli olacağını söylüyor. Veya bir namaza baktığında kim 5 vakiti kılarsa 50 vakit namaz gibi ne yapacağım? Sevabını vereceğim. Adalet mi bu şimdi? Rahmeti tecelli. Bak adaleti nerede tecelli ediyor? İşlemiş olduğun günaha karşı verdiği ceza ne? Buraları tespit ettiğinde işte ne olduğunu ortaya çıkıyor. Ama akılla meseleye baktığın zaman ayak ne yapıyormuş? Kayıyor. İşte birisi sana adaletlidir Allah, adaletten bahset derse işte kafir demenin sebebini anladın mı? Buraları götürüyor, akılla yoruyor. Onun için. Ha, gel şimdi adaletten bahsedenlerin düştüğü vartalardan birine daha. Adem'in gününde ölen birisinin azabıyla kıyametin koptuğu saatte ölen birinin azabı aynı mı? Akla soruyorsun şimdi. Akıl der ki o zaman şefaat ne? O zaman kabir azabı ne? Akıl bunu inkara gidiyor mu? O zaman kabir azabı diye bir şeyin olması mümkün mü? Allah adalet sahibidir diyorsun. Ve şefaatı, kabir azabını inkar edenlere bakın aynı cümlelerin ağızlarından çıktığını görürsün. Ama dehre sövmeyin. Dehir benim. Şimdi ilme gidiyoruz. Zamana sövmeyin. Zaman benim diyor. Ne demek istiyormuş? Zaman kimin için? Allah için zaman var mı? O zaman bu inkar ne? Bir ilim o inkarı ne yapıyor? Götürüyor. Şimdi halen insan kabir azabını inkar ediyorsa İslam'da nasibi var mı? Bu vartaya hangi kelimeyle düştü Mücahit? Adalet. Onun için akıl çok büyük bir nimettir. Aklı olmayan mükellef bile olamaz. Ama akıl Allah'a hizmet ettiği müddetçe akıldır. Allah'ın vahyine muhatap olduğu müddetçe akıldır. Allah'ın vahyine muhatap olmayıp da kendi düşüncelerine doğru gitti mi akıl, akıllıktan ne yapıyor? Çıkıyor. Ve insana hiçbir fayda da ne yapmıyor? Vermiyor. Düşünün şimdi, aklın haşe ile hareket etse, bir çay suyu koysanız. Kadın kaç şeyinden evlenir? Neyinden? Güzellik, soy, mal, değil mi? Ve din. Peki, akıl hangisini tercih eder? Hayır, güzellik. Hepsini diyen hangisi? İnşallah imtihan olur. Neyi tercih eder? İstisnasız güzelliği, istisnasız. Zengin olsun, çirkin olsun bakmaz. Soylu olsun, çirkin olsun bakmaz. Çirkin olsun, dini güzel olsun bakmaz. Güzelliğe bakar. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Siz dinde güzel olanı tercih edin. Alın şimdi kıssalara. Bak kolaylaştırıyor. Fatma binti Kays'ın kıssasını hiç okudunuz mu? Allah Resulü'ne geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen git diyor halayın oğlu Ümmü Mektum'da kal. Sana dönücü geldiklerinde gel bana haber ver diyor. Geliyor ey Allah'ın Resulü işte falan falan falan diyor bana dönücü. Falan şöyledir filan şöyledir diyor. Sen diyor falanı tercih et. Hiç içim almasa da diyor. Kocası simsiyah kadın beyaz tenli. Hiç içim almasa diyor. Hiç sevmesen bile diyor. Allah Resulü'nün diyor nasihatını diyor tuttum. Onu tercih ettim. Gerçekten çok isabetli bir karar olduğunu anladım. Akıl olsa şimdi beyaz güzel bir kadın simsiyah birini alır mı? Şu toplumda zenci birisi olsa gelse kızını istese verin mi? Akıl reddediyor. Ama vahiy öyle değil işte. Onun için bunu misallendirdikçe Kur'an ve sünnete gittikçe akıl değer kazanır. Bak insanlığın içinde en akıllısı Allah Resulü diyebilir miyiz? Yaşadığı hayata bir bakıyorsun gerçekten çok zeki, çok kabiliyetli, çok akıllı birisi. Ama sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrendik, sen de öğrendin. Sıfırladı mı? Sıfırladı. Eğer bir peygamber fıtratta sıfırlanı veriyorsa, Allah indirmeden hiçbir şeyse biz ne oluyoruz? Neyimize güveniyoruz? Bunu anlatabildim mi? Öyleyse dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bir, bize düşen soru dahi olsa gündeme getirirken bu sorunun fıtrata mı, imana mı, tevhide mi, dinin hangi konusuna uğradığını ne yapmamız gerekiyor? Yakalamamız gerekiyor. Eğer bunu tespit edemezsek, boyutlarını çözemezsek, bir soru dahi bizi tamir edilmesi imkansız müşkülatlara ne yapabilir? Düşürebilir. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Aleyhisselatü Vesselam, şunu kim yarattı? Allah diyecekler diyor. Bunu kim yarattı? Allah diyecekler. Allah'ı da kim yarattı diyecek topluluklar gelecek. Siz diyor onlarla uğraşmayın. İhlas okuyun ve ateşten diyor kaçar gibi onlardan ne yapın? Kaçın. Dinin emri bu mu? Bak bugün neler diyen neler diyen insanlar çıktı ve çıkıyor. Bu onlara bir şeyler güya anlatacağım diyen insanlardan çıkıyor. Karşıdakinin küfrü tekse bunlarınki bin olur. Bak nurculara. Risale-i Nur okumadan önce samimi olan insanların güya okuduktan sonra davet uğruna çıktıktan sonra düştükleri ateistliklere bak. Türkiye'deki başpiskopos bile Fethullah Gülen'in adamı. Nurculuktan yetişmiş, din değiştirip adam Hristiyan olmuş. Şimdi başpapaz yapmışlar. Düşün yani. Neden? Çünkü ona iman ettireceğim diye herif kendisi gavur olmuş gitmiş. Farkında bile değil. Ve anlaştıkları adamlara bir bakın. Tek anlaşamadıkları varlık var nurcuların. Kimdir? He? Müslümanlar. Bu neyin göstergesi? Demek ki akılla hareket etme insanın fıtratını bile ne yapıyor? Bozuyor. Sana düşen sadece akıl etme değil, aklı vahiy ile keskinleştirme. O kadar. Yeter mi bugün? Elhamdülillah. Rabbil alemin. Efendim. Adem sesini alamıyorum. Benim dükkanda bazen çekiyor. Telefon mümkün mü ya? Sıkıntı var.